بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهره سوره البينه دا مدني سوره دي نازل شوه دي اور سوره طارق او مخکره سوره الحشر نه ترتیب قرآنی کی اتنوی نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سلم نمبر سورت دے دے دا سورت المنفکین ہمیں لکی سورت القیامہ تو ہم وی سورت لم یکون ہم وی او سورت البینہ تو ہم وی ربط دری سورت دا ما قبل سردارے مخ کی سورت کی عظمت دا قرآن کریم اللہ تعالی بیان کا چه دا قرآن کریم عظم شان کتاب دے دا پا لیلۃ القدر کی نازل شوه دے نو دی صورت کے اللہ تعالی زجر ذکر کئی منکرینو دا قرآن کریم تا سوک چرا دے قرآن کریم نا انکار کئی نو آغیت اللہ تعالی زجر ذکر کئی زجر منکرینو دا قرآن کریم تا لم یکنی لجین اکبرو نو آکسان چی کبر کرده من اہل الكتاب دے کتابیانو نا والمشرکین و دا مشرکانو نا من پکینا پر خودن کی حتی تاتی هم البینا تردی پوری چراغ اغیتا البینا اخکار دلیل اغیتا راغی منفکین انفکاک چرے پڑی رومانو سرا نو اغا پری خودون کی نو اغا جدا کی دون کی یا نو اغا حلاک کی دون کی حاصل دی آیات دارے اللہ تبارک تعالی فرمائی چھے مشرکان دمکی مشرکان اہل کتاب دا خپل کوپر و شرک نه پری خودا او دا اللہ تعالی عذاب پاگی بانی نراتا تردی پوری چاغیت اللہ تعالی بجینه راولی گلا اللہ تعالی تو قرآن ناولی گا اللہ تعالی تو پیغمبر راولی گا نکل چی دیو انکارو که نوست دیو دو عذاب مستحق شوال وست پا دیو بانی عذاب دا اللہ تعالی رازی لم یکنی لجی نک پرو نو آگسان جی کو برے کرده من اہلی الكتاب دی کتاب والاو نا کتابیان اہلی کتاب یهود و نصارا والمشرکین و مشرکین من پکینا نو اغا پر خودون کی رخ پل باطل خبری یا نو اغا حلا کی دون کی حتی آتا تی هم البینا تردی پوری چراغ اگی تا البینا دلیل کارا نو چه دلیل و تراغ نبی علیہ السلام راغی دی اللہ تعالی کتاب بیان که نو اس دینا چه بات انکار که نو دا مستحق دا عذاب شلوس مخی با دیمانی عذاب نرات رسول من اللہ چه اغا رسول دید اللہ تعالی طرف نایت لوسو پا متوحرا چو لولی پا دیمانی اغا صحیح پی پاکی دا اللہ تعالی کتاب پا غیبانی بیانی یت لو صحفم دا قرآن کریم بیان اول دا دیر بہترین عبادت دے صحفن دا بیانی چرے اغا صحفی متحرا اغا پاکی کلل اشوی دی یعنی پاگی کی چرے رد شرک دکر شرے پاگی کی دا اللہ تعالی توحید بیان شو دے فیہا کتبن قیمہ فیہا پاگی کی کتبن کتابون دی قیمہ مضبوط مضمون والا مبسرین لکلی کتبن مراد چرے یو قول مبسرین دا سنگ پدے صحیفو کے پدے قرآن کریم کے سنگ کتابوں نے پا قرآن کی کتابوں نے درنا نا فیہا پدغا کتاب کے پدغا صحیفو کے کتبن پدین مراد چرے احکام الہیت مراد دی پدغا صحیفو کے کتبن احکام دا اللہ تعالی دی قیمہ مضبوط احکام دی پاگے کی پوخ مضمون والا دویم قولن پر سرین دارے چرے کتب نمراد چرے سورتون تی مراد دی او ہر سورت دا قرآن کریم اغدا سی دے لکه منزل کتاب د الله تعالی طرف نه فيها پدغه صحیفو کې کتب ان اغه سورتون دي قیمه اغه پوخ مضمون والا یعنی هر سورت د قران کریم اغه داسې دي لکه سرنګ چې مستقل منزل کتابي وما تفرق الذين من بعد وما تفرق الذين اوتوا الكتاب اوس الله تعالی زجر ذکر کوي په تفرق او په اختلاف باندې هر کله چې حجت قائم شو د الله تعالی کتاب بیان شو اختلاف چا کړی دی اهل علم کړی دی کله کړی دی د پوی نه بعد کړی دی ولې کړی دی زده او د عناد د وجنه و ما تفرق الذين اوتوا الكتاب او ډلې او ندی ډلې ډلې شویا کسان چې ورکل شو دغه ته کتاب دال کتاب نو مراد کتابیان تی مراد دی مخکینی تورات او انجیل هغه ته ورکل شو الا من بعد ما جاتهم البینه مگر روز دغه نه چراغ هغه ته البینه ښکارا دلیل نو د ښکارا دلیل دراتلو نو ورستو هغه اختلاف وک و ما امروا الا ليعبدوا الله او حکم نه رکل شوی دی ته مگر چې بندگی وکړي د الله تعالی مخلصین له الدین خالص کون کې الله تعالی لپاره بندگی اهل کتاب ته هم دا خبر شوی وا چې تاسو د الله تعالی بندگی وکړي او خاص کړي د الله تعالی لپاره بندگی حنفا کلک ولال په توحید د الله تعالی باندې شی کلک د الله تعالی په دین باندې ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وی حنیف هغه چاته وی المقبل علی الله والمعرض عمن سوى الله الله تعالی ته توجه کوون کې او د الله تعالی نه بغیر چې سمره دي نو دا غینه اعراض کوون کې حنفا و یقیم الصلاه او پابندی کوي منځه و یوتو زکات ور کوي زکات و ذالک دین القیمه او دغه دې مضبوط او دغه دې دین مضبوط القیمه دا درې چیزونه ذالک کې اشاره ده دغه درې چیزونه ته چې د الله تعالی بندگی په اخلاص باندې وکي د مون پابندی وکي او دغه سی زکات ورکین او دغه دین مضبوط دی مضبوط خلکو او دغه دین چې مضبوط دی القیمه ذالک الدین القیمه دغه دین مضبوط ان الذين كفروا تخویف اخروی الله تعالی ذکر کوي منکرین ته ان الذين كفروا اقرانا کسان چې کوبر کړی من اهل الكتاب له کتاب والونه والمشرکین او مشرکان فی نار جهنم دی وای په اور د جهنم کې هم فی نار جهنم اصل عبارت ده سره دی وای په اور د جهنم کې خالدین په همیشه وای پغی کې ولایک هم شر البریه او دغه خلقه بدتر دي مخلوقاتونه دا الله تعالی په مخلوقاتو کې رټولنه بدترین خلق کمري چې کوبر کړی به دیني کړی دا او جهنم تلار شي ان الذين امنوا الله تعالی ذکر کوي بشارت مؤمنان مسلمانان ته ان الذين امنوا یقینا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې اولایک هم خیر البریه دغه خلق او ډیر غوړه دي رټول مخلوق نه د ټول مخلوقاتو کې دغه غوړه خلق دي چې ایمان راوړ عمل صالح یوک جزاؤهم بدلر دیو عند ربهم پنی درب دیو بانی جناتون جناتون دی جنات عدنین جناتون دا همیشواری دی تجری من تحت الانهار چی بایی گلان دی دا غینا والی خالدین پیها دیو با همیشه پاگی که همیشه رضی اللہ عنهم راضی دی اللہ تعالی دا دیونا و رضو عنه او دیو راضی دی دا اللہ تعالی نا اللہ دا دیونا راضی دی مخی مرتویلیو رضی اللہ عنهم بالطاعت اللہ تعالی دیونا راضی دی پتاوی داری بانی و رضو عنه بالنعم الله تعالی او دیو راضی دی الله تعالی نه پنیمتونه باندې ذالک لمن خشی رب دا هغه چاره پاره دی ذالک لمن خشی رب دا مخ کې نعمتونه د هغه چاره پاره دی چا د خپل رب نه یریږي دا چانه د چا پدې کې چې د الله تعالی نه یری او یریږي د الله تعالی نه دا غنیمتونه الله تعالی د غیره پاره پیدا کړی دی الله اکبر